za 2199 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest 16. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy wtorek, 4 czerwca 2019 roku, 30 lat po. Audycję zapraszamy do Trójki, zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Nowy minister edukacji zmierzy się z zapowiadanym na jesień strajkiem nauczycieli z ZNP. Przed kancelarią prezesa Rady Ministrów umieszczono kamień węgielny pod pomnik byłego premiera Jana Olszewskiego. Piraci ze Śląska, od dziś przed złamaniem przepisów zastanówcie się trzy razy. Tamtejsi stróże prawa dostali nowoczesne radiowozy. Są w stanie skutecznie każdego niesfornego kierowcę dogonić. Mamy na stanie. Nowy minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski zapowiada kontynuację pracy Anny Zalewskiej. Przed południem prezydent Andrzej Duda powołał posła i wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży na stanowisko szefa resortu edukacji. Kilka godzin później była już minister Anna Zalewska, która otrzymała mandat europosła, powitała Dariusza Piątkowskiego w gmachu resortu i przekazała mu swoje obowiązki. Pan minister dokładnie zna system, ma ogromne doświadczenie, determinację i odwagę. Przed nim ustawa, która podnosi wynagrodzenie nauczycieli i rozporządzenie. Przed nim również decyzje dotyczące kolejnej kadencji. Jesienią ma się rozpocząć zawieszony wcześniej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajk. Będzie to jedno z pierwszych wyzwań nowego ministra. Więcej o rekonstrukcji rządu za kilka minut. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Przed kancelarią prezesa Rady Ministrów umieszczono kamień węgielny pod pomnik Jana Olszewskiego. Były premier zmarł 7 lutego. Antoni Macierewicz, przewodniczący Komitetu Honorowego, powiedział, otwierając uroczystość, że fakt, iż odbywa się dziś, nie jest przypadkiem. Przypomniał, że 27 lat temu, 4 czerwca, upadł rząd kierowany przez Jana Olszewskiego. Ci, którzy myśleli, że Polska została pogrzebana, głęboko się mylili. To powiedzenie, czyja będzie Polska, dotarło do wszystkich dusz polskich. Dotarło do każdego Polaka. Stało się wezwaniem i wskazówką, jak odbudować Polskę silną, zasobną, sprawiedliwą, a przede wszystkim bezpieczną. W uroczystości wzięli udział premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, ministrowie, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a także prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Poparzenia twarzy, klatki piersiowej i nóg drugiego i trzeciego stopnia ma kobieta oblana w Gdańsku kwasem siarkowym. W niedzielę została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Na razie nie jest możliwe stworzenie portretu pamięciowego sprawcy, mówi Grażyna Wawryniuk z gdańskiej prokuratury. Kobieta nie ma możliwości korzystania w tej chwili jeszcze z wzroku, dlatego że ma obrzęk powiek. Gdy tylko taka możliwość będzie, na pewno będziemy tutaj sporządzać portret. Wciąż nie wiadomo, co było powodem ataku. Sprawca pozostaje na wolności. Zanieczyszczona ropa rurociągu Przyjaźń nadszarpnęła wizerunek Rosji, oświadczył szef rosyjskiego koncernu Rosneft Igor Sieczyn. Prezes zarządu jednej z największych firm paliwowych na świecie powiedział agencji RBK, że wymierne straty finansowe poniósł także cały rosyjski sektor paliwowy. Od kwietnia paliwo nie płynie ropociągiem, ponieważ do systemu został wpuszczony zanieczyszczony surowiec. W wywiadzie dla agencji RBK szef Rosneftu zwrócił uwagę, że tego typu incydenty podważają wiarygodność Rosji jako dostawcy ropy. Igor Sieczyn podkreślił również, iż część państw, w tym Polska, Słowacja i Niemcy, uruchomiły alternatywne źródła pozyskiwania surowca, co w przyszłości może negatywnie odbić się na współpracy z Rosją. Dzień wcześniej w Moskwie spotkali się przedstawiciele firm paliwowych z krajów, które korzystają z ropociągu tranzytowego Przyjaźń. W rozmowach dotyczących rekompensat za przerwę w dostawach surowca wzięła również udział delegacja polskiego koncernu Orlen. Według wiceszefa rosyjskiego resortu energetyki Pawła Sorokina uzgodniono mechanizm rekompensat i wszyscy uczestnicy spotkania podpisali protokół końcowy. Sorokin zapewnił, że w przyszłym tygodniu czysta ropa powinna dotrzeć do granic Polski. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. One potrzebują niewiele ropy. 50 nowoczesnych radiowozów dostali śląscy policjanci. To samochody hybrydowe z automatyczną skrzynią biegów, wyposażone w kamerę cofania i wideorejestratory, mówi Krzysztof Justyński, komendant z Katowic. Ilość dróg szybkiego ruchu na terenie województwa jest znaczna, w związku z tym też pojazdy, które są w stanie skutecznie już w tej chwili każdego niesfornego kierowcę dogonić i zadbać o to, żeby w przyszłości nie popełniało wykroczeń. Mamy na stanie. Koszt jednego pojazdu hybrydowego to 103 tysiące złotych. Remigiusz Mydlak z Komisariatu Autostradowego w Gliwicach przyznaje, że tak nowoczesny radiowóz może być zaskoczeniem dla kierowców. fajny, sportowy tył napęd, więc troszeczkę wymagający pomimo różnego rodzaju systemów bezpieczeństwa, wymaga pewnych umiejętności. Póki co jeszcze zaskakuje, rzuca się w oczy, ale zaskakuje kierowców, że jest to radiowóz, a nie cywilny samochód. Od dziś na śląskich drogach jeździ ponad 130 pojazdów hybrydowych. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz w Trójce o pogodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na zachodzie i południu kraju wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i lokalne burze mogą się dzisiaj gdzieniegdzie zdarzać, także z opadami gradu. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura od 26 stopni do 31. Chłodniej jest dzisiaj na Wybrzeżu i Podhalu, tam od 20 do 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz polskie ogórki zielone 44% taniej, 2,79 za kilogram. I polskie jabłka czerwone Jona Gold, złoty 49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.06. Popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki przygotowała Anna Gwozdowska. Program realizuje Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, a przy telefonie Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. rekonstrukcja rządu. Ci ludzie nie mogą się czuć tak, nie wiem, bezpiecznie technicznie, dlatego że też mają ważne rzeczy do zrobienia, bo są wybory przede wszystkim. I dla każdej partii wybory to jest kluczowy moment w kalendarzu, więc nie mogą sobie pozwolić na jakieś opuszczenie tego napięcia, tylko dalej muszą po prostu ciężko pracować, ale jednak z wyraźnym naciskiem na to, żeby już nic tam takiego nie wprowadzać, szczególnie rzeczy kontrowersyjnych. Będzie o przyszłości, będzie też o przeszłości. Czy państwo gotowi do podróży? Zapraszam do wehikułu czasu. Cieszyłem się, że komuna ustępuje, a to było ewidentne ustępstwo. Cieszyłem się, że nie leje się krew na ulicach, że wydawało mi się, że oni miękko oddają władzę. 4 czerwca, 3 dekady temu. Jestem ciekaw, jakie państwo mają wspomnienia związane z tym dniem. ZD@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Minister zdrowia apeluje do ministra edukacji. Niech szkolne wycieczki omijają fast foody. Hamburger, frytki, pyszne. Zachęcamy szkoły do tego, aby w miarę możliwości dzieci nie korzystały z sieci fast foodowych podczas wycieczek, wyjazdów szkolnych. Ksiądz Józef Tischner miał współpracować z SB. Historię opisuje książka wydana przez IPN. Teczki dotyczące księdza Tischnera zostały na przełomie roku 89 i 90 zniszczone. Czyli ich fizycznie nie ma. Ksiądz jakieś kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa utrzymywał. 2 zamiast 3 kwadransów. Lekcje skrócone przez pogodę. Tuż przed 17 zapytamy o pracę podczas upałów. Co panowie tutaj robią? Izolację fundamentów. Jak się pracuje przy takiej temperaturze? Słabo. Idzie wytrzymać, ale no co, trzeba pracować. Możemy sobie przerwy robić, kiedy chcemy, nie? A możecie tak sobie pod drzewem posiedzieć chociaż ze 2 godziny? Tak, możemy sobie zajść, trzeba odpocząć. To tylko niektóre tematy, które pojawią się w pierwszej godzinie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung Quick Drive z drzwiami AdWash i technologią EcoBubble za jedyne 3199 zł otrzymasz 5-letni pakiet serwisowy. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Piosenki świata. Koncert dla dzieci z cyklu Śpiewamy z Agatą Steczkowską. 9 czerwca o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią chór Agaty Steczkowskiej, kwartet wiolonczelowy Cello Maniacs oraz warszawski chór chłopięcy. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Polskie Radio Dzieciom. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Marian! Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2500 zł rabatu. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No więc tak, proszę Państwa, było, że trzy dekady temu, w 1989 roku, lista przebojów miała miejsce w przeddzień wyborów. To był trzeci dzień czerwca. Dzisiaj specjalny program, specjalna audycja na tę okoliczność. Między 19 a 21 Piotr Baron sięgnie po te najważniejsze utwory z listy przebojów programu trzeciego z 89 roku. A do 19 dużo muzyki z tego niezwykłego 89 roku. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Poniedziałek gorącą stanie się niedzielą. To co nie pozmywano, samo zmyje się. I śmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego czego mało nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Muzyka z epoki, przede wszystkim z 1989 roku, choć nie tylko dzisiaj. Do 19 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było, to WW i to trójkowa piosenka dnia. 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. 7 nominacji. Nowy wicepremier, 6 ministrów, w tym 2 bez teki. Rekonstrukcja rządu premiera Mateusza Morawieckiego stała się faktem. Zmiany ministrów, z jednym wyjątkiem, czyli resortu finansów, są konsekwencją wyborów do Europarlamentu. Ministrowie Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska i Joachim Brudziński Warszawę zamieniają na Brukselę. A właściwie to chyba na Strasburg, bo tam głównie posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Podczas nominacji ich następców premier Mateusz Morawiecki nie ukrywał, że rekonstrukcja nie oznacza żadnej rewolucji. bo chodzi raczej o bezpieczne dojechanie do jesiennych wyborów. Ta kadencja już niedługo zmierza ku końcowi, ale nie chcemy marnować ani chwili. I wiem, że państwo ministrowie nie będą marnować ani chwili, tylko z zapałem przystąpią po tej aksamitnej rekonstrukcji do pracy. Pan Jacek Sasin na urząd wiceprezesa Rady Ministrów. To jest rzeczywiście 5 miesięcy, ale 5 miesięcy to jest naprawdę bardzo dużo czasu i bardzo wiele można w tym czasie zrobić. Jacek Sasin. Chcemy również przygotować się do ewentualnej nowej kadencji, jeśli taka będzie wola obywateli. To jest bardzo mocna akurat zmiana. Doktor Bartłomiej Biskup. Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dlatego, że Jacek Sasin ma bardzo duże doświadczenie administracyjne, jest szefem Komitetu Stałego, jest bardzo dobrze oceniany nie tylko przez kolegów polityków, ale też na przykład zdarzyło mi się słyszeć przez polityków opozycyjnych różne jego elementy życiorysu i różne jego działania, na przykład jako wojewody i tak dalej. No zawsze był takim człowiekiem, który był dobrze oceniany przez wszystkich. Pan Marian Banaś na urząd ministra finansów. To jest jedyna zmiana, która nie jest naturalną konsekwencją przejścia obecnych ministrów i wiceministrów do Parlamentu Europejskiego. Profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Była mowa o niezgodności poglądów na temat polityki finansowej między panią minister finansów a premierem i w związku z tym jest to coś, co być musiało i akurat dobra okazja do tego, żeby się to dokonało. Premier przejmie odpowiedzialność większą za Ministerstwo Finansów. Minister Banaś prawdopodobnie po prostu będzie takim sprawnym realizatorem, konstruktorem, nie wiem, budżetu, ale takim bardziej technicznym ministrem. W ten sposób, no, jakby łagodzi się taką interpretację, że coś w ramach rządu Prawa i Sprawiedliwości jest nie tak, jak trzeba nagle ministra wymieniać, finansów zwłaszcza. Pan Dariusz Piątkowski na urząd ministra edukacji narodowej. To prawdopodobnie będzie najtrudniejsze wyzwanie, najtrudniejsza funkcja ministerialna z tych dzisiaj wymienionych. Zalewska była oskarżana, że ona nie umie, albo może w niewłaściwy sposób to przeprowadza, albo że jest konfliktowa. Minister Piątkowski jest taką nową twarzą na pewno, która daje pewne nadzieje na jakieś ruchy zmierzające w kierunku łagodzenia tego konfliktu z nauczycielami, bo on na pewno się odrodzi we wrześniu, to zresztą wszyscy wiedzą, nauczyciele też to mówią. Wchodzi na to stanowisko ktoś nowy, od którego trudno oczekiwać, że będzie podejmował kolejną reformę, na przykład zwrot w drugą stronę, bo to byłoby zabójcze. Pani Elżbieta Witek na urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji. Na pół roku, niecałe pół roku przed wyborami nikt nie będzie się porywał na to, żeby robić jakieś rewolucje. Elżbieta Witek. Nawet patrząc na kalendarz sejmowy nie byłoby takich szans, więc na pewno będę chciała kontynuować to, co zostało zaczęte przez pana ministra Brudzińskiego. Pani Bożena Borys-Szopa na urząd ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Pani minister Borys-Szopa też ma doświadczenie i ma doświadczenie trochę, jeżeli chodzi o rynek pracy i ma doświadczenie polityczne. Właściwie wszystkie skojarzenia z programami rodzinnymi PiS-u kojarzą się z nazwiskiem Rafalska. Trudno się będzie Polakom przyzwyczaić do tego, ale będą musieli się z tym faktem pogodzić. Pani minister Borys-Szopa to nie jest też taka osoba czysto techniczna, ale no siłą rzeczy będzie musiała ograniczyć się do tego, żeby to wszystko po prostu sprawnie przebiegło, żeby ona mogła jakoś konkurować z taką mocną postacią, jaką była pani minister. Na ministrów nominowani zostali też Michał Dworczyk i Michał Woś. Ten drugi ma zastąpić Beatę Kempę, która była pełnomocnikiem do spraw pomocy humanitarnej. Informacje w tej sprawie zebrał dla państwa Kuba Witkowski. Tu Trójka, 18 minut po 16. A w każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze miliony. Miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. I wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta. miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak, ciągle bolało, że ciągle jest tak. Słowo komentarza a propos, że jeden minister prosi drugiego, żeby wycieczki szkolne omijały fast foody. No to ciekawe, jak to zrobić jadąc polskimi autostradami, gdzie są tylko fast foody na stacjach benzynowych. Także widać, jak bardzo urzędnicy i te najwyższego szczebla są po prostu odrealnieni od tego, jak Polska wygląda i w ogóle jak wszystko wygląda. Także pozdrawiam trójeczkę w ten wspaniały dzień po 30 latach od odzyskania wolności. Zapraszamy do Trójki. Już prawie 16.22, dzisiaj 4 czerwca 2019 roku. Dokładnie 30 lat temu odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne do Senatu. Do urn poszło ponad 60% obywateli. Tak wysokiej frekwencji nie było już później w żadnych kolejnych wyborach. Władze PRL-u dysponowały potężną machiną propagandową, ale dzięki pracy działaczy Solidarności i wielkiej mobilizacji zwykłych ludzi, komuniści zostali pokonani. Oto fragment dziennika telewizyjnego z 4 czerwca 1989 roku. Dziś pierwsza tura wyborów. Państwo takim zdecydowanym krokiem do lokalu wyborczego. Tak, zdecydowaliśmy się wcześniej. No, mamy przygotowane oczywiście Solidarności. Cieszyłem się, że komuna ustępuje. Jarosław Dubiel, prezes Fundacji Wolności Pokój. A to było ewidentne ustępstwo. Cieszyłem się, że nie leje się krew na ulicach, że wydawało mi się, że oni miękko oddają władzę. Po latach zrozumiałem, że tak naprawdę to była swego rodzaju transformacja w ekonomię, w biznes, tak, że nikt władzy nie oddał, a raczej ugruntował się na nowych zasadach. Wtedy była dyskusja. Pamiętam, czy w ogóle wybory powinny być, czy ten okrągły stół był czymś dobrym. Kinga Hałacińska, dziś dziennikarka, a wtedy w 89? Studentka Wydziału Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, działaczka NZS. To nie jest tak, że jak teraz się mówi, że Polacy od razu wiedzieli, że usiąście do stołu z komunistami było czymś wspaniałym, było jedyną szansą. Takiej powszechnej zgody na to wtedy nie było. Część ludzi jednak mimo wszystko miała wątpliwości. I to jest tak, tylko że jak padło hasło, że te wybory robimy jednak, że przystępujemy do wyborów, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście ludzie bardzo wsparli ten ruch. Chodziło o to, żeby odzyskać niepodległość wręcz. Stanisław Trzciński, kulturoznawca. No ja miałem 17 lat. Pełnoletność zastała mnie już w grudniu, czyli po wyborach. Żal było, że nie da się głosować, ale miał pan tę satysfakcję, że pokazywał pan innym, co należy zrobić, bo to nie było takie proste i oczywiste, jak należy oddać głos. Tak, to było tłumaczenie ludziom, jak oddać ważny głos. Nawet niedokładne skreślenie oznaczało, że ta osoba przechodziła. Albo wręcz nawet długopisy się wypisywały. No bywało i tak, że długopisy się wypisywały. Tych kart było wiele. Głosowanie było na przykład w Warszawie ogólnowarszawskie na senatorów, a właśnie dzielnicowe na poszczególnych kandydatów. I rzeczywiście było to dość skomplikowane. Były z przodu karty, z tyłu karty. No ludzie się gubili i taki był pomysł generalnie rządzących w PRL-u, żeby się ludzie pogubili, a myśmy generalnie głównie musieli tłumaczyć, jak dobrze to wypełnić. To było głosowanie negatywne. Tych niechcianych trzeba było skreślić wszystkich. No, to było, trudno powiedzieć, negatywne, plebiscytowe. Profesor Andrzej Paczkowski. To nie było tak, jak jest normalnie. Głosowanie do parlamentu, że się wybiera. Tam chodziło o ten podstawowy wybór. Jesteś za rządem, za systemem, czy za Solidarnością i za zmianą. Właśnie na tym polegały te wybory dla mnie w każdym razie i dla wielu, myślę. Dariusz Piekło. Były działacze NZS-u oraz Ruchu Wolność i Pokój. Żeby skreślić komunistów. Była to 1/3 demokracji w wyborach do Sejmu. Niemniej była możliwość zademonstrowania swoich poglądów. Komuniści byli przerażeni, że aż tak bardzo wszyscy chcą zmian. Tak naprawdę zdali sobie sprawę, że ich elektorat też chce zmian. Oni prawie nie prowadzili kampanii. Wszyscy byliśmy, nawet sceptycy, nawet ludzie, którzy mieli duże wątpliwości co do Okrągłego Stołu. Wszyscy walczyli w 1989 roku o to zwycięstwo 4 czerwca. I wszyscy byli razem. Czuło się nieprawdopodobną wspólnotę. Takiej wspólnoty i takiej energii, ale przede wszystkim bycia razem, już nigdy więcej później w Polsce nigdy nie poczułem. Wspomnienia sprzed 30 lat zebrał Tomasz Jeleński. Na Państwa historię także liczę. 227 trójek. Najbardziej to szkoda tych straconych 45 lat. Bo gdyby nie to, to 4 czerwca 1989 roku, to my byśmy przyjmowali pracowników z zachodu do pracy u nas. Można także napisać zd@polskieradio.pl 71 335. Jeśli Państwo wolą krótką formę, zapraszamy. It must be hard being an angel when the world has let you down. Imperfection all around. Hey, look at me. Support the notion of what I'm saying here, that the person here in question must be an angel here on earth, if they can't see a human being. But what if human

Hamburger, frytki. Pyszne. Zachęcamy szkoły do tego, aby w miarę możliwości dzieci nie korzystały z sieci fast foodowych podczas wycieczek, wyjazdów szkolnych. Więcej o tym już za chwilę, ale Państwa opinie, refleksje, być może jakieś osobiste doświadczenia w tej sprawie zbieramy już teraz. 2, 2 i 7 trójek. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 22 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. Po apelu Ministerstwa Zdrowia skierowanym do Ministerstwa Edukacji Narodowej szkolne wycieczki będą musiały omijać sieci fast foodów. Bezpośrednim powodem takiej decyzji była informacja, że opiekunowie wycieczek dostają w fast foodach posiłki za darmo. Świadczyło o tym nagranie udostępnione przez Fundację Instytut Ochrony Praw Konsumentów. Pytanie, czy dzieci będą z takiego obrotu sprawy zadowolone? Hamburger, frytki, picie. Dlaczego to wynosicie? Nie mogliśmy już zjeść, bo nam się nie mieściło w brzuchach. Ja to już nie mogłam zjeść, masakra jakaś. Lubicie takie jedzonko? Bardzo lubimy. Oczywiście. Do szkół skierowaliśmy list. Andrzej Kulmatycki, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Warszawie. Zachęcamy dyrektorów do tego, aby w miarę możliwości dzieci nie korzystały z sieci fast foodowych podczas wycieczek, wyjazdów szkolnych. Oferowane jedzenie w fast foodach generalnie nie jest jedzeniem prozdrowotnym. Natomiast my kładziemy nacisk na to, aby oprócz nauki, bezpieczeństwa w szkole, ta szkoła również kształtowała nawyki zdrowego żywienia. To jest żelazny punkt wycieczek? Dla dzieci tak. Sama jadłam ryby, ale dzieci też mogły wybrać. Pokazywałam, przecież są tak samo zestawy, rybka, trzy paluszki, można zjeść i cena nawet jest konkurencyjna, bo jest tylko 6-7 zł. A dzieci niekoniecznie. Te zabawki. Tymi zabawkami tak przyciągają do tego jedzenia niezdrowego. Tak. To nie jest zdrowe. Ziemniaki zawierają skrobie. Anna Taraszewska, dietetyk dziecięcy. Skrobia w czasie smażenia ulega pewnym reakcjom, w wyniku których powstają bardzo niekorzystne substancje, między innymi akrylamid. Wpływa bardzo negatywnie na pracę układu nerwowego, sprzyja niektórym typom nowotworów. Ponadto ziemniaki w czasie smażenia bardzo chłoną tłuszcz, więc takie frytki są wyśmienitym, po prostu wyśmienitym źródłem tłuszczu. Będziemy monitorować skuteczność tych rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które w wprowadzono teraz po naszej interwencji. Klaudia Anioł, prezes Fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów. Jednocześnie zamierzamy się bliżej przyjrzeć działaniom marketingowym fast foodów oraz producentów napojów i przekąsek wysokokalorycznych, które są właśnie wycelowane w dzieci, bo musimy o tym pamiętać, że te koncerny wydają setki milionów, żeby kupić nasze dzieci, ich przyzwyczajenia, dotrzeć do młodych konsumentów. Tam rozdają prezenty, baloniki. Decyzja jest słuszna, tylko jak tym dzieciom wytłumaczyć, dlaczego nie tu, gdzie jest tak miło, wesoło i kolorowo? Na pewno uda się to zorganizować przy odrobinie większego zaangażowania. Z reguły na większą grupę trzeba zamówić z pewnym wyprzedzeniem miejsca. Ja wiem, bo pamiętam, jak sama chodziłam do szkoły, zawsze się zamawiało, czyli wraca stare. Taki apel do właścicieli restauracji czy barów mlecznych, którzy mają tą żywność zdrowszą, zamiast frytek gotowane kartofle, żeby pomyśleli o tym, żeby tym dzieciom też jakieś atrakcje przygotować. Teraz dużo będzie obozów, dzieci wyjeżdżają. Nie trzeba apelować, dlatego że każdy przedsiębiorca prowadzący restaurację, bar chciałby mieć jak najwięcej klientów, w związku z tym rynek będzie wymuszał zapewnienie określonych atrakcji dla dzieci. Informację w tej sprawie zebrała Ewa Dudzińska. Jestem ciekaw Państwa opinii. 227 trójek. Szkoła podstawowa na Dolnym Śląsku, w stolicy powiatu kłodzkiego. WF-iści, jeżeli wychodzą z dziećmi na spacer, bo nie jest na przykład udostępniona sala gimnastyczna, pozwalają dzieciom w sklepiku nakupować chipsów i innych rzeczy. Także takie może niefajne sytuacje są nie tylko na wycieczkach, ale nawet w trakcie lekcji i są jeszcze bardzo przykro mi z tego powodu preferowane przez nauczycieli WF-iści. Czerwiec, koniec roku szkolnego, świetny czas na wycieczki szkolne. No i uważamy na to, co dzieci podczas tych wycieczek jedzą. W marketingu mówi się, że w fast foodach nie płaci się za jedzenie, tylko płaci się za jakość, tak? I ja zatrzymując się też z dziećmi gdzieś jadąc autostradą czy drogą szybkiego ruchu, wybiorę fast food, bo tam mam gwarancję, że to jedzenie będzie może nie najzdrowsze, ale na pewno nie jakieś przeterminowane albo kiepskiej jakości. A po drugie nie wyobrażam sobie, żeby mały, przeciętny bar przy drodze był w stanie obsłużyć 50 dzieci z autobusu, już nie mówiąc choćby o skorzystaniu z toalety, więc no... Chyba lepiej zdrowo jeść przez cały rok, a jak będzie raz na rok wypad do fast fooda z tymi dzieciakami, to chyba jest najbezpieczniejsze rozwiązanie. No niby tak, ale może by tak dla dzieci posiekaną marcheweczkę w jakimś opakowaniu, albo na przykład jabłuszko, to też chyba można przygotować, a będzie dużo zdrowiej. Zapraszamy do Trójki. 14 minut do 17. Ksiądz Józef Tischner został w 1983 roku zarejestrowany jako kontakt operacyjny, a w 1988 jako konsultant przez zajmujący się walką z Kościołem 4 Departament MSW. Tak przynajmniej wynika z publikacji pod tytułem Kryptonim Klan, Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ Solidarność w Gdańsku, autorstwa historyków z Gdańskiego Oddziału IPN. Jeden z autorów publikacji, Radosław Żydonik, zaznacza jednak, że z dostępnych akt nie wynika jednoznacznie, że ksiądz Tischner faktycznie współpracował ze służbami PRL. Nasza kwerenda dała nam dostęp do 3 kart ewidencyjnych przechowywanych w archiwum IPN-u w Warszawie oraz zapisu z dziennika rejestracyjnego. To jest wszystko. Trudno tutaj wyciągać jakieś szeroko idące wnioski na temat charakteru czy faktu tej współpracy. Jest to suchy zapis ewidencyjny, że fakt rejestracji miał miejsce. Ja znam wiele przypadków, że ktoś był zarejestrowany, natomiast nie podjął żadnej współpracy. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, autor książki Księża wobec bezpieki. Moim zdaniem to jest tylko sygnał do tego, żeby przeprowadzić dokładne badanie, ale trzeba też zwrócić uwagę, że w wypadku księdza Tischnera on był najpierw osobą inwigilowaną, na którą, mówiąc kolokwialnie, zbierano haki. Teczki dotyczące księdza Tischnera zostały na przełomie roku 89 i 90 zniszczone, czyli ich fizycznie nie ma. Dominik Sokołowski. Jeden z autorów publikacji Kryptonim Klan, Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ Solidarność w Gdańsku. Ksiądz jakieś kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa utrzymywał? Kontakt operacyjny, no to nie jest tajny współpracownik. Kontakt operacyjny to jest osoba, która się zgadzała na rozmowy. Nie zawsze musiała mieć świadomość, że są to rozmowy, które prowadzą do działań przeciwko komuś, więc... Mogło być tak, że on rozmawiał z różnych powodów, natomiast nie wyrażał zgody na współpracę. Księża wykazywali większy opór moralny przed formalizowaniem współpracy z bezpieką niż osoby świeckie i żeby ich nie płoszyć, po prostu czasami odstępowano od tych formalnych wymogów. Oczywiście taki funkcjonariusz robił to za wiedzą i zgodą swoich przełożonych. Chodziło o to, żeby utrzymywać z księdzem kontakt, nie kładziono nacisku na formalizowanie tej współpracy. Co w takim razie oznaczało zarejestrowanie księdza Józefa Tischnera jako konsultanta Departamentu 4 MSW. Taka osoba pozyskana jako konsultant powinna mieć znajomość doktryny filozoficzno-teologicznej i społeczno-politycznej Kościoła, a także jego struktury, historii i tradycji. W charakterze konsultantów mieli być wykorzystywani przede wszystkim pracownicy naukowi uczelni państwowych i instytutów naukowych zajmujący się zawodowo problemami Kościoła. Najwymowniejsza jest data, no to rejestracja z 12 października 1988 roku. To jest akurat czas, kiedy przecież są prowadzone rozmowy między Solidarnością a władzą państwową, bo to jest 3 miesiące przed okrągłym stołem. Ksiądz Tischner mógł być po prostu pytany o zdanie albo sam uczestniczyć w takich rozmowach, które miały doprowadzić do tego okrągłego stołu. Sugerowałoby to jakieś dokonywanie jakichś analiz czy właśnie ekspertyz na potrzeby SB, przy czym SB mogła przed osobą, którą wykorzystywała, mogła nawet kamuflować, do czego jej to jest potrzebne. To mogłoby mieć charakter, że my tu z księdzem rozmawiamy, prowadzimy jakiś dialog, a ksiądz mógł nawet nie wiedzieć, że to jest wykorzystywane przez Służbę Bezpieczeństwa operacyjnie. Tak, SB nie była szczera wobec swoich źródeł informacji. Ksiądz Józef Tischner zmarł 19 lat temu w Krakowie. Relację przygotował Mariusz Krzemiński. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy w 89 roku. Przypominam, dzisiaj muzycznie, już teraz Kate Bush. Yeah. Ministerstwo Zdrowia pisze do Ministerstwa Edukacji Narodowej, by podczas szkolnych wycieczek dzieci omijały fast foody, a państwo telefonują w tej sprawie. Mnie z doświadczenia nauczyło, że chcąc omijać fast foody, bardzo dobrze jest zatrzymać się przy tym barze czy przy restauracji, gdzie stoi dużo ciężarówek, dużo tirów. Ci kierowcy doskonale wiedzą, gdzie jest smacznie i tanio można zjeść. Zapraszamy do Trójki. 6 minut do 17. Upał daje się we znaki. To dopiero kilka dni, a według synoptyków będzie jeszcze cieplej. Dziś słupki rtęci pokazują nawet 30 stopni w cieniu. Dlatego w jednej ze szkół koło Szczecina lekcje skrócono z 45 minut do 30. Ale gorąco jest nie tylko uczniom. Co panowie tutaj robią? Izolację fundamentów. Jak się pracuje przy takiej temperaturze? Słabo. Idzie wytrzymać, ale no co, to trzeba pracować. Możemy sobie przerwy robić, kiedy chcemy, nie? A możecie tak sobie pod drzewem posiedzieć chociaż ze dwie godziny? Tak, możemy sobie zajść, trzeba odpocząć. U państwa od dziś lekcje będą krótsze, będą trwały pół godziny. W dniu wczorajszym o godzinie dokładnie 8.45 dokonałem pomiarów w klasach nasłonecznionych i mniej nasłonecznionych. Jarosław Poźniak, dyrektor szkoły podstawowej w Bezrzeczu. Miałem już około 30 stopni Celsjusza w klasie, gdzie nie było jeszcze dzieci. Uczniowie się skarżyli panu, że nie są w stanie wysiedzieć? Nie musieli się skarżyć, wystarczyło na nich popatrzeć. Czerwoni celi jakby z WF-u powracali. Najlepsza taka homeostaza dla nas, dla naszego organizmu, to jest 20-21 stopni. Michał Sutkowski, lekarz. Lekkie zachmurzenie, bez deszczu, z niewielkim wiatrem. I w takiej sytuacji organizm się czuje najbardziej komfortowo. Wszystkie inne może odbierać już jakiś pewien dyskomfort. Natomiast ten dyskomfort jest ogromny w momencie, kiedy ta temperatura otoczenia wzrasta do 25 stopni powyżej. Jak są takie większe upały, to można zacząć wcześniej pracę, te przerwy się wydłużają. Kiedyś jak były bardzo duże upały. Pan Rafał, właściciel firmy budowlanej. Powiedzmy o 5, kończyliśmy o 13. No tak, bo powietrze potem już jest tak nagrzane, tak, że po 13 przerwa nic nie da. No nocki się zrobiło. Nikomu nie przeszkadzało się pracami. O 20 powiedzmy, to ktoś tam godziny rano. Nie ma przeszkód prawnych, by pracodawcy skracali czas pracy podczas upałów. Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy. Przy pracy powyżej 6 godzin dziennie kodeksowo przysługuje nam 15 minut przerwy. Natomiast jeżeli pracodawca skróci czas i to jest jego decyzja, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. A musi być jakaś temperatura, która wymusi takie działania. Przepisy nie określają maksymalnej temperatury. U nas tego nie ma. Od lat już trwają dywagacje, czy mogłoby coś takiego u nas zaistnieć ze względu na to, że no mamy coraz cieplej. CSA istnieje w państwach, które uformowały się na terenie dawnego Imperium Rzymskiego. Maciej Okraszewski, dział zagraniczny PL. Najpopularniejsza jest we Włoszech i w Hiszpanii, gdzie trwa od mniej więcej 2 po południu do 4.30, ale ona zanika. Dziś grubo ponad połowa Hiszpanów nie korzysta już ze siesty, bo po prostu nie ma jak. Ona miała sens w czasie, kiedy większość Hiszpanów mieszka na wsi. I oni po prostu potrzebowali tych kilku godzin odpoczynku. Bardzo wcześnie zaczynali dzień. Jeszcze trzeba ostudzić zapały i entuzjazm tych, którzy chcieliby, żeby w Polsce ta siesta była, bo to powoduje, że musimy pracować dłużej po prostu. Tak, Hiszpanie pracują do 21. W poprzednich latach były takie przypadki, że pracodawcy skracali męki pracownikom, przesuwali godziny pracy. Dotyczy to takiej sytuacji, gdy ten czas pracy przekracza 8 godzin, zwłaszcza na świeżym powietrzu, na wolnej przestrzeni. To jest na pewno nieporównywalna praca, ale w biurach też ludziom jest duszno. Taki komfort cieplny dotyczy takiej sytuacji, kiedy pracownik nie odczuwa ani uczucia zimna, ani ciepła. O oddech podczas takiego upalnego dnia w pracy pytała Izabela Woźniak. A może by tak jednak wprowadzić siestę w Polsce? 227 trójek. Zapraszamy do reklamy. Ciewiere, ciewiere, ciewier, moje ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. Co? A ja się ćwierkać kurka siwa nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz kupując w MediaMarkt wybrany telewizor QLED marki Samsung z sandbarem za 1 zł. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępny w aptekach. Pot na twoim ciele nie będzie kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu płacenia. Aflofarm.